γεμάτα με πληγές και δακτυλίδια. Τα δυο γαλάζια μάτια της σε παίρνουν για ταξίδια. Κι αν κάτι και για σένα φτιάχνει τώρα έχει αρχίσει. Τραγούδι.